Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 5 kwietnia, nie zgadną Państwo, jest piąta. Trójkowy budzik. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Składamy najlepsze życzenia imieninowe na początku nowego dnia. Dziś Alberta, Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia z kalendarza świąt osobliwych. No i na poważnie i mniej, kto to wymyśla. No dziś, tak już o tym mówiliśmy, Dzień Leśnika i Drzewiarza, także Dzień Trzeźwości. Pani Ela z Opola przy porannej toalecie, przy tapetowaniu. No a dziś, mogłem wcześniej o tym powiedzieć, Dzień bez makijażu. A poza tym, jak sobie myślałem, ale to może zbyt naiwne, że to przez cały rok, do każdej pory dnia i nocy, każdej pory roku, a to proszę bardzo, dziś w kalendarzu. Dzień grzeczności za kierownicą. Może dzień szczególnej grzeczności, albo dzień obchodzą ci, którzy przez okrągły rok jakoś tak może z grzecznością za kółkiem mają na bakier. No to gdyby Państwo w gronie najbliższych czy przyjaciół właśnie mieli takiego kogoś, może bez makijażu, może leśnika, może niegrzecznego za kierownicą, to proszę przekazać, że w kalendarzu świąt osobliwych takowo dziś. I to wszystko jednego dnia. Piątek, 5 kwietnia. Witamy Państwa. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Zajdzie po 19. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. A w pogodzie w pierwszym zdaniu, na początek weekendu i piątku, napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, więc zdanie raczej optymistyczne. Dziś ma być w miarę pogodnie, ale, no zawsze jakieś ale się zdarzy, ale będzie się chmurzyć. Na południu, zachodzie i miejscami na krańcach wschodnich przelotnie popada deszcz, do tego na krańcach północno-zachodnich możliwe burze. Wiatr jest słaby i umiarkowany na północy oraz w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też, dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 16 nad morzem, w Bieszczadach 17, 17 w centrum, 18 na zachodzie i na południu 20, a lokalnie na Dolnym Śląsku do stopni 21. Aha, no przecież jeszcze kudłaty, durnowaty, zapomniałbym. Nie, nie zapomniałbym. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi nasza wierna słuchaczka, pani Mirka z Sandomierza. Wszystkiego dobrego. Dokładamy do najlepszych życzeń urodzinowych. A teraz dokładamy to, o czym dziś wielokrotnie na antenach Polskiego Radia, w tym w Trójce, w pozostałych audycjach, także w serwisach informacyjnych. Między innymi o tym, że w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog po raz kolejny do rozmów na temat podwyżek usiądą przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych. Te rozmowy, przypomnijmy, przerwano przedwczoraj wieczorem. Rząd ma przedstawić nową propozycję dla nauczycieli i przeanalizować postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Te rozmowy mają rozpocząć się za niecałe 3 godziny. Dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO, unijna inicjatywa PESCO oraz kwestie dotyczące wojskowej mobilności to najważniejsze tematy, jakie omówią w drugim dniu obrad szefowie obrony państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, ministrowie obrony Polski, Rumunii, Węgier, Czech i Słowacji oraz państw bałtyckich są w Warszawie od wczoraj. W arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie dziś drugi dzień 25. targów wydawców katolickich. W tym roku blisko 180 wystawców prezentuje ponad 12 tysięcy tysięcy publikacji o tematyce religijnej. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. W Warszawie rozpoczyna się również 25. Festiwal Wiosna Filmów. Podczas przeglądu zostanie zaprezentowanych 60 tytułów najbardziej nagradzanych i docenianych na najważniejszych światowych festiwalach. Zaplanowano także cykl spotkań z polskimi filmowcami, także debaty, a pełny program festiwalu, który potrwa do 14 kwietnia, można znaleźć na www.wiosnafilmów.pl. Wielbiciele niemego kina będą mogli także obejrzeć dziś 3 przedwojenne filmy o najsłynniejszym detektywie Sherlocku Holmesie. Projekcje odbędą się w warszawskim kinie Iluzjon w ramach 16. Święta Niemego Kina. Tegoroczny festiwal poświęcony jest właśnie kinu kryminalnemu, a Sherlock Holmes jest głównym bohaterem. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio i z pewnością o tych niezwykłych dziełach niemego kina będzie głośno. Dziś się z jednodniową wizytą na Litwie będzie przebywał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedzi m.in. bazę lotniczą w Szawlach oraz rafinerię Orlenu w Morzejkach. W Bukareszcie odbywa się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, a w Hanowerze kończą się międzynarodowe targi innowacyjnych technologii przemysłowych. Z pewnością o tych wydarzeniach wielokrotnie do usłyszenia na antenie Trójki, także na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po 5.

mniej wypadków i rannych, natomiast wzrost liczby poszkodowanych odnotowano jedynie wśród rowerzystów. Jako główną przyczynę większej liczby wypadków wśród kierowców jednośladów wskazuje dłuższy sezon rowerowy, umożliwiający jazdę nawet do grudnia. Na polskich drogach od 3 lat jest coraz mniej bezpiecznie, a pierwszy kwartał tego roku był najgorszy od kilku lat. Większa liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów może być prostą pochodną faktu, że jeździ ich na drogach coraz więcej. Śmierć jeździ jednośladem. Niepokojące dane i taki też tytuł publikacji z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pozostałe tematy Puls Biznesu. Troszkę ciąg dalszy tego, o czym wczoraj mówiliśmy. 8 kwietnia tego roku, czyli już w poniedziałek, w Londynie rusza najbardziej restrykcyjny na świecie system ograniczający szkodliwe emisje aut. Strefa ultraniskiej emisji, która ruszy w poniedziałek w Londynie, będzie inspiracją dla innych stref czystego powietrza w Wielkiej Brytanii, lecz także dla wielu miast na świecie. Inspiratorem projektu jest burmistrz Londynu. Jak mówi, zanieczyszczenie powietrza powoduje narodowy kryzys zdrowotny i prowadzi do tysięcy przedwczesnych zgonów. By zapanować nad naszym śmiertelnie niebezpiecznym powietrzem, musimy podjąć śmiałe działania i pozbyć się z naszego miasta najbardziej zanieczyszczających pojazdów, mówi burmistrz. Mniej zanieczyszczeń. To już od poniedziałku rusza najbardziej restrykcyjny na świecie system ograniczający szkodliwe emisje z aut. O tym w Pulsie Biznesu. Pozostałe tematy też o zdrowiu. Jakoś tak wszystko wyszło, życie i zdrowie. Więc z dziennika o tym, że jeszcze 6 tygodni po odstawieniu alkoholu dochodzi do uszkodzeń mózgu. Tak wynika z najnowszych badań. Wyniki zaprzeczają wcześniejszym założeniom, według których z początkiem trzeźwości mózg zaczyna się regenerować. Choć od dawna wiadomo, że alkohol na różne sposoby uszkadza mózg, zrozumienie tego, co dzieje się krótko po odstawieniu kieliszka, jest wciąż niewielkie. Co dzieje się w tym momencie, sprawdzili naukowcy z Instytutu Neonautyki Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych oraz ich współpracownik z niemieckiego Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Mannheim. No i za pomocą rezonansu magnetycznego naukowcy przyglądali się mózgowi pacjentów leczących się z uzależnienia od alkoholu. Ważnym aspektem tych badań jest to, że uczestniczący w nim pacjenci brali udział w klinicznym programie detoksyfikacji, więc ich spożycie uzależnionych substancji było pod kontrolą i to dawało gwarancję, że nie pili oni alkoholu, a faza abstynencji mogła być więc dokładnie obserwowana. Równolegle naukowcy obserwowali mózgi w specjalnych laboratoriach szczurów, w których smakuje alkohol. To pozwoliło na precyzyjne badanie wpływu rozwoju uzależnienia na mózg. Te wyniki zaskoczyły ekspertów. Jeszcze 6 tygodni po zaprzestaniu picia u ochotników dochodziło do uszkodzeń istoty białej. Nawet po odstawieniu alkohol uszkadza mózg. Nowe doniesienia naukowców publikuje dziś dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów. To na razie tyle z prasy. A teraz 23 minuty po 5 sięgamy. No właśnie, sięgamy po to, co najzdrowsze, po rock and roll i muzyczne kalendarium. Pamiętając o urodzinach, które dziś obchodzi Everett Montor, brytyjski perkusista The Beat. Chat on all those other guys that we see on the street when I say, Anza, she's mine. Otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 58 lat kończy Everett Morton, perkusista formacji. My przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii, nie tylko z historii muzyki. To druga część kalendarza na 5 kwietnia. I tak w 1871 roku urodził się Stanisław Grabski, polityk, ekonomista, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz pierwszej kadencji w II Rzeczpospolitej. Był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego. Jego najważniejsze prace to oczywiście ekonomia społeczna i na nowej drodze dziejowej. Był bratem Władysława Grabskiego, premiera i reformatora polskiej waluty. Zmarł w 1949 roku. 66 lat temu uruchomiono pierwszy model komputera stacjonarnego IBM 701, przeznaczonego do szerszej dystrybucji. To było 66 lat temu. 63 lata temu rozpoczął działalność klub Stodoła, należący do studentów Politechniki Warszawskiej. Tam odbywały się m.in. trzy pierwsze edycje Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree. 57 lat temu zakończono budowę tunelu pod Wielką Przełęczą Świętego Bernarda, łączącą Szwajcarię z Włochami. 56 lat temu władze radzieckie wyraziło zgodę na zainstalowanie bezpośredniej linii telefonicznej łączącej Kreml z Białym Domem w Waszyngtonie. W 1964 roku w londyńskim metrze wjechały na trasę pierwsze automatyczne składy wagonów bez maszynisty, a w 1989 roku w Warszawie zakończyły się trwające od 6 lutego obrady Okrągłego Stołu. Dziś 30. rocznica zakończeń tychże obrad. W roku 2012 zmarł Jim Marshall, brytyjski przedsiębiorca nazywany ojcem dźwięku, pionier w dziedzinie wzmacniaczy gitarowych. Zanim założył firmę produkującą wzmacniacze, prowadził sklep, w którym sprzedawał instrumenty. Wcześniej był też muzykiem i nauczycielem muzyki. Grał na perkusji, a swój pierwszy wzmacniacz Jim Marshall zbudował ponad pół wieku temu. Na jego piecach grali najwięksi gitarzyści rockowi, twórca legendarnych wzmacniaczy gitarowych. Jim Marshall miał 88 lat, zmarł 7 lat temu. W muzycznym kalendarzu urodziny i najlepsze życzenia, bo pamiętamy, że 65 lat temu urodził się muzyk Kasy Chorych, Mirosław Kozioł. O, pora wstać, na twarzy szary okna blask, zegara tak, poleżę jeszcze jakiś czas, że tak jak ty w swym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W powiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś mi zatrzasnął głośno tak. Kasa Chorych w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No, do kalendarza wrócimy za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Napływa ciepłe powietrze polarno-morskie, to dobrze prognozuje na weekend. Ma być w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na południu, zachodzie i miejscami na krańcach wschodnich. Przelotnie popada deszcz, do tego na krańcach północno-zachodnich możliwe burze. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, choć na północy oraz w czasie burz jeszcze porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. A na termometrach dziś, no pięknie, jak na początek kwietnia, od 14 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem 16, w Bieszczadach 17, w centrum kraju, zresztą w większości regionów koło 18 stopni, na zachodzie i na południu do 20, a lokalnie na Dolnym Śląsku dziś oczko. Trójkowy budzik. Nie do uwierzenia, nie do uwierzenia. Mija ćwierć wieku od tragicznej śmierci Kurta Cobaina. Nirwana w muzycznym kalendarzu, wspomnienie artysty. Za 25 minut szósta i wspominamy także rok, dobry rok 1980. Wówczas to 39 lat temu w Athens, Georgia odbył się pierwszy koncert grupy R.E.M. bigger. It's bigger than you. And you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. W muzycznym kalendarzu i wspomnienie ich pierwszego koncertu, rok 1980. Piątkowo, bojowo i dendrologicznie pozdrawia leśników, zwłaszcza pan Stanisław, gmina Pacyna. Tak, pamiętamy, dziś dzień leśnika i drzewiarza. Ponadto także zdaje się dobre informacje pogodowe, między innymi człowiek nie dowierza, ale ciepłość 11 stopni, to od pani Grażyny. Bardzo gorąco pozdrawiamy Głogów. Sygnał od pana Jarka, no i to jest muza na obudzenie. Toruń 6 z plusem od pana Jarka. Bardzo dziękujemy. Trójkowa, gmina Ptaszkowa, 33333, kod pocztowy. Co wam powiem, to wam powiem, pisze nasz wierny słuchacz pan Paweł. Ciepło, bo u nas za oknem 10. 10 także u pana Stefana z Mielca. Sucho, jasnawo i opony letnie. Ach, no dobrze. Panie Stefanie, te opony letnie to zazwyczaj wróżą, że będzie ochłodzenie. To już proszę nie myć auta, bo zacznie lać. No i jeszcze od pana Karola z Trzepnicy. Ciepło, cieplutko i do tego piątek. 8 stopni powyżej zera. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sprawdzone informacje pogodowe od państwa z pierwszej ręki. Za 21:06 wracamy do muzycznego kalendarza i najlepszych życzeń urodzinowych. Michael Mike McCready, gitarzysta formacji Pearl Jam, kończy 53 lata. nothing, you got nothing to hide. Little bullshit what? And you can't deny me. The higher, the farther, the faster you fly. The soul's so sick, and you can't deny me. You can't deny me. You can't deny me. Nowe kalendarium muzyczne. Trwa dzisiejszy muzyczny kalendarz. Zamyka Pharrell Williams, amerykański producent muzyczny, piosenkarz, raper, kończy 46 lat. No to szczęścia życzymy nie tylko jemu, także pozostałym świętującym. Za 14:06 troszkę, przyznam szczerze, podsłuchiwałem. Będzie dobrze, będą Państwo zadowoleni. Country w budziku i Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak nazwać zespół, żeby było oryginalnie i żeby po prostu zwrócić uwagę? Drink more. Drink more, czyli wypił za dużo. Może wypili za dużo. Drink more to być może jest także nazwa jakiejś miejscowości gdzieś w Irlandii, a może gdzieś w Kanadzie. Brzmi to po prostu prawdopodobnie, ale ładnie się składa. Jarrod Denton i Marshall Dutton założyli zespół o takiej właśnie nazwie. Nagrali piosenkę country rockową, która na pewno spodoba się naszemu budzikowi trójkowemu, pod tytułem You Got To Me. Nastajesz na mnie, właściwie wkurzasz mnie, wkurzyłaś mnie już, dziewczyno o brązowych oczach, to warte podkreślenia, że nie o błękitnych oczach, albo dużych niebieskich oczach, jesteś żoną mojego przyjaciela. Mógłbym cię wybrać, ale wtedy stracę jego przyjaźń. Wiesz co? Ja po prostu wybiorę sobie inną. Drink more.

Jakie to miłe. Jeszcze pan Jacek z Krakowa szykujący się do pracy i zdaje się, że się nie chce się pod koniec tygodnia. Panie Budziku, pan zdradzi. Jak to jest zaczynać weekend w piątek o 6 rano? No, takie to miłe, panie Jacku. I państwu życzymy dobrego dnia i udanego weekendu. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach piątkowe zapraszamy, a my zapraszamy na poniedziałek, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Question.